Trecem din nou la partea muzicală și invit alături de dumneavoastră prozatorul, actorul, muzicianul George Șerban. Am compus după versurile Mânichita două melodioare. Și interesant e că tinerele înaintea mea pe amândouă le-au recitat. O să încep cu Cântec de lume. Cântecul de lume eu l-am văzut ca o doină. Toată lumea-mi zice lotru, că-am furat un ram din codru. Când voi minți și tot mi-aș duce, zodorilor în el năuce, dar în ochile înstelate îi le ține lui pe toate. Tot aș sta și tot mimodru, în serarea-mi zice lotru. Seară cufundate moină, c-am furat din ea o doină, ce-am dat-o în neștire, numai îndrăm zice mine. Seară cufundate moină, am cântat cu ea o doină, ce-am cântat-o în neștire, numai mândram zice. Dar la capul, dragii mele, plopuși urcă frunza stele, vântul de lângân în ramuri, plopul alb cu noaptea-n ramuri. Toată frunza-mi zice lotru, că-am furat un ram din codru. Când pui nis și tot mi-aș duce, dorurile mi-l năuce. Când pui nis și tot mi-aș duce, dorurile mi-l năuce. Iar cea de-a doua melodie, mai că nici mă apucam să o compun, dar mi-am dat seama. E vorba de Ploaie în luna lui Marte. Și știți cu toții că o cântă Paula Selim. Nicolae, da. Nu? A cântat. Este al lui Nicu Alifant. Da. Nicu Alifant și-a compusă Paula Selim. Paula Selim a cântat-o și Nicu. Păi normal că ei cântele astea. Și Nicu e de fapt. Așa. Și am compus melodia. Acum am compus să vedeți și dumneavoastră cum o să ia. Ea e compusă într-un ritm așa mai languros. Eu am zis că Ploaia luna lui Marte și Dragostea în mansardă este foarte optimal. Și am ales a primul. Ne iubeam prin mansarde, din cerul ferestre oval, norii curgeau în luna lui Marte. Pereții o tăierau, neliniștiți în desene cu cretă. Sufletele noastre dansau, nevăzute într-o lume concretă. O să te plouă pe arii, spuneai, plouă cu plouă pe glob și prin vreme, vreme. zborul cu pene. Și mă înălțam și nu mai știam unde în lume-i bătaia. Tu mă strigai din urmă, răspundem, răspundem, cine-ți mai frumoși, oamenii cu baia? Ploaie infernal, ploaie de tot nebunească și noi ne iubeam prima sarde. N-aș mai fi vrut să se sfârșească niciodată acea lună în Marte. O să te plouă pe arii, spuneai, plouă cu globuri pe glob și prin vreme, nu e nimic ce spune în lore n-ai, mie plouă porul cu pene. O să te plouă pe arii, spuneai, plouă cu globuri pe glob și prin vreme, nu e nimic ce spune în lore n-ai, mie plouă zborul cu pene. Ploua infernal și noi iubeam prima sarde. Ceruri ferestre oval, nori curgeau în luna din Marte. Ploua infernal, o ploaie tot nebunească și noi ne iubeam prima sarde. N-aș mai fi vrut să se sfârșească niciodată acea luna lui Marte. O să te plouă pe are, spuneai, plouă cu globul pe glob și prin vreme, nu-i nimic că spuneam lorilai, mie plouă zborul cu pene. O să te plouă pe are, spuneai, plouă cu globul pe glob și prin vreme, nu-i nimic că spuneam lorilai, mie plouă zborul cu pene. Felicitări, George Șerban, nu prea multă lumea mai bucurajul după ce Nicu Alifanzi s-a compus Ploaie în luna lui Marte și după ce Paula Selling a interpretat-o, dar iată că George Șerban poate să stea la egalitate cu acești minunați interpreți și îmi asum responsabilitatea.